हमें न्यूट्रिएंट के बारे में कैसे पता चला। चौथा भाग, हर्शल के अच्छे टेलीस्कोप और मेहनत ने ही नए ग्रह को खोजा था। हर्शल नए ग्रह को ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज तृतीय के सम्मान में जॉर्जियम साइडस बुलाना चाहते थे। अन्य ब्रिटिश खगोलशास्त्री उसे हर्शल के सम्मान में हर्शल नाम देना चाहते थे, पर एक जर्मन खगोलशास्त्री जोहान इलट बोडू ने सुझाया कि नामकरण के मसले में उन्हें प्राचीन मिथकों का ही सहारा लेना चाहिए। बाकी खगोलशास्त्री ने उनसे सहमति जताई। अगर हम मंगल से शुरू करें तो उसके पास का ग्रह बृहस्पति है। रोमन मिथक के अनुसार बृहस्पति मंगल के पिता थे। उसके अगले ग्रह शनि का नाम था बृहस्पति के पिता के नाम पर रखा गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बोडो ने नए ग्रह का नाम शनि के पिता का नाम यानी यूरेनस रखने की सलाह दी। सबने इस नाम को स्वीकारा। 1787 में हर्शल ने यूरेनस के दो उपग्रहों की खोज की और उन्हें टाइटेनिया और ओबरन के नाम दिए। अन्य खगोलशास्त्रियों ने भी यूरेनस का अध्ययन किया। यूरेनस को सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में किस प्रकार चक्कर लगाना चाहिए था यह उन्हें पता था। 1687 में ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा था। इस सिद्धांत के अनुसार दुनिया में हरेक पिंड हरेक अन्य पिंड को खींचता था और इस बल की मात्रा उनके भार और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती थी। हमारे सौर मंडल में सूर्य का भार सबसे अधिक है, इसलिए उसके प्रभाव से यूरेनस की गति की गणना करना संभव होगा। परंतु शनि और बृहस्पति भी बड़े ग्रह हैं और कभी कभी वो सूर्य की अपेक्षा यूरेनस के ज़्यादा करीब होते हैं, इसलिए वे यूरेनस पर खींच का प्रभाव डालते हैं, जिससे यूरेनस की गति पर कुछ प्रभाव पड़ता है। सूर्य शनि और बृहस्पति के खिंचाव का हिसाब करके खगोलशास्त्री यूरेनस की कक्षा की शुद्ध गणना करना चाहते थे। इससे उन्हें तारों की पृष्ठभूमि में यूरेनस का पद और उसकी सही स्थिति का बारीकी से पता चलता। 1821 में फ्रेंच खगोलशास्त्री एलेक्सिस बोवर्ड यूरेनस का गहरा अध्ययन कर रहे थे। यूरेनस की खोज के बाद से खगोलशास्त्रियों के पास जितने भी आंकड़े थे उन्होंने उसके आधार पर यूरेनस की आकाश में स्थिति को प्लॉट किया। उन्होंने उन लोगों के अवलोकनों को भी शामिल किया जिन्होंने बिना पहचाने यूरेनस को देखा था और उसकी स्थितियों को नोट किया था। बोवर्ड को अपने शोध से साफ लगा कि यूरेनस अपनी निर्धारित कक्षा में नहीं घूम रहा था। 1821 तक यूरेनस की निर्धारित और वास्तविक स्थिति में बहुत अंतर आ चुका था। यह अंतर चंद्रमा के व्यास का 1/15 था। वैसे यह अंतर बहुत नहीं था, पर वो खगोलशास्त्रियों की नींद हराम करने के लिए काफ़ी था।